go with what you think is right. Cut her from the tree where the sky meets water beneath forgotten stars. I feel like a child found in waking life. Jakże to ważne odnaleźć w sobie dziecko, ten zachwyt i później zachwycać się tego typu dźwiękami, słuchając programu Trzeciego Polskiego Radia i audycji Wielkie Piękno. 6 minut po 3 z płyty Love, Fear and the Time Machine, ich 6. płyty Found Riverside, ostatnia płyta, na której grał Piotr Grudziński, gitarzysta. Mój rocznik, 1975, zmarł 21 lutego 2016 roku, niecałe pół roku po wydaniu właśnie tego krążka Love, Fear and the Time Machine. Wśród składających kondolencje między innymi Steven Wilson z grupy Porcupine Tree, bardzo bliskiej Riverside. Swim with me into the blackest dark. hear the sound of music drifting in the aisles. Elevator Prozac stretching on for miles. Music of the future will not entertain. It's only meant to repress and neutralize your brain. So sound of music comes in silver pills, engineered to suit you, building cheap thrills. The music of rebellion makes you want to rage, but it's made by millionaires who are nearly twice your age. Minut po trzeciej, to teraz grupa Rush, powrót do tego trio. Alex Lifson, gitara, Geddeli, bas, wokal, także instrumenty klawiszowe, Neil Peart, nieżyjący, kapitalny perkusista, super trio bez wątpienia, nieustannie poszukujący, dążący do perfekcji, czasem wręcz obsesyjnie. Czasem te poszukiwania prowadziły do spadku tak zwanej wartości artystycznej, to szczególnie druga połowa lat 80. 50 lat wspólnego grania. Nie chodzili za bardzo na imprezy, używki to raczej śladowo, jeżeli już, bo muza, bo rozwój, bo edukacja, książki, bo światłość, humanizm, bo przecież to usługa dla ludzi zawsze na tym najwyższym poziomie. Na przykład ten live fragment koncertu we Frankfurcie. Przypominamy w trójce Rush Animate. We'll be right back. turn my back to the wind, to catch my breath before I slide off again. Driven on without a moment to spend, passing even with a drink and a friend. I let my skin get too thin. I like to pause no matter what I pretend. Like some pilgrim meant to try and say, come to live, I just be careful to get. Time, stąd styl Rush z koncertu w Cleveland w Trójce w ramach Wielkiego Piękna. Dziś, proszę Państwa, postawiliśmy na progres, to znaczy zawsze stawiamy, to jest podstawa, ale podkreślamy muzycznie, boldujemy, tłustym drukiem sygnalizujemy takie oto podejście do funkcjonowania. To, proszę Państwa, teraz 28,5 minuty po trzeciej wracamy do naszych kolaż. Dwa utwory z płyty Over and Out. Wcześniej pojawił się Man in the Middle. To teraz by była taka pełna trójka. O tak, tak lubimy najbardziej. Kolejno One Empty Hand już się zaczyna, a później What About the Pain? Kolaż w trójce przez kolejnych no niemal 8 minut. One empty hand in a glove of elusive satin, all blinded tears. I know you never cared, love in your eyes. A touch of fake Picasso, who can deny the beauty of your lie? Leaves from your hair, I remember, left in my hand. Touch of your skin, I remember, on my bare hand. Now empty hand. I still feel you by your smell. I'm hypnotized. Set me free, which you promised. I still see you by your zgodnie z zapowiedzią Collage w trójce. What About The Pain, 24 minuty do czwartej. To teraz sięgamy po płytę Big Generation, druga połowa lat 80. 28 dzień września, jest rok 1987. Grupa Yes prezentuje nową płytę. A na tym krążku zgrabne nagranie. Trójka, Polskie Radio, Wielkie Piękno, Słychać Progres. Taka to dziś sytuacja rozwojowa jeszcze przez 23,5 minuty. No to nie mówimy, słuchamy, bo świetnie grają. Love Will Find A Way w trójce. Yes. Feelings. Kojarzące się na przykład z wideoteką czy jarmarkiem, z tymi programami jakże popularnymi w telewizji polskiej z lat 80. Tutaj rok 1983 i ten najbardziej rozpoznawalny masowo, powszechnie utwór grupy jest, no, przebój po prostu, czyli Owner of a Lonely Heart, Progress. Czym jest Geddy Lee z grupy Rush? Tak powiedział kiedyś, prawie całe życie spędza się w pracy, w próbach doskonalenia swojego rzemiosła, pracy nad swoimi umiejętnościami, pracy nad pisaniem i absolutnie nie myśli się wtedy o zaszczytach. No to proszę bardzo, bo wstęp jest rozwinięcie.

knew he was different in his sexuality. I went to his parties as a straight minority. It never seemed a threat to my masculinity. He only introduced me to a wider reality. As the years went by, we drifted apart. When I heard that he was gone, I felt a shadow cross my heart. But he's nobody's hero. Save the drowning child. Kasetę kupiłem w Budce w Warszawie na Marszałkowskiej przy kinie Bajka. To był rok 1993. Wtedy także na kasecie Illusion album Counterparts Rush. Z niego wcześniej Animate w wersji koncertowej, a przed momentem Nobody's Hero. Tutaj w tym utworze dyrygentem, czyli smyki, Michael Kamen. Natomiast Michael Żołądkowski, czyli ja, już pięknie dziękuję. Ewa Wilchowska zostaje, by teraz już wspomagać Radka Nałęcza. Coś mi świta, wystartuje za 4 minuty. A na koniec dzisiejszego wielkiego piękna Riverside akustycznie Out of Myself.